γιο μου μίσεψε. Μέρα Μαγιού σε χάνω, άνοιξη γε που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω. Κοτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης, άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή κι αντρίκια, τόσα όσα μήτε του γυαλού φτάνουν τα χαλίκια. Και μου λέγες πως όλα αυτά τα ωραία θα'ν δικά μας, μα τώρα σβήστης και σβήσε το φέγγος κι η φωτιά μας. Μα τώρα σβήστης και σβήσε το φέγγος κι η φωτιά μας.